رحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. دي آياتونو كي آخر نبي دي اتباع متعلق ترغيب دي مفسرین کرام وای لکه امام قتاده فرمایي چې دین مراد يهود دي نصارا دي چې د ملت ابراهيمي داوای کوله چې موږ داغي نوسیو لیکن ملت ابراهيمي پرې خود يهوديت نصرانيت اختيار ک دا جواهر د قرطبي په حواله د قشانتلا مضمون بیان نه وَمَنْ يَرْغَبُ سوک دے بی رغبتی کون کے دا ملت ابراہیمینا ندے مگر آغا سوک صفیا نفسہو جزان خسارہ کی واچاو معلم التنزیل بحر دی تفاصیلو کی وائی صفیا نفسہو مانا دا خسر نفسہو سوک دے جی بی رغبتی وکی دا ملت ابراہیمنا مگر آغا سڑے چگ بی وقوف دے. امام قتاده فرمایي چې دین امراد يهود نصارا دي چاغو د ملت ابراهيم دا وکړي وا لیکن غي پرېخو نصرانيت اختيار ک يهوديت اختيار ک بزرگان هغه د الله شریکان او ګرځول نائب او ګرځول حاجتونه کې به بلل غایبانه او په حاجتونه کې به اوت आवाज کو دارنګي د مشرکین مکه رد شو چاغي من د ملت ابراهيمي تابعدار یو داغه داوي سره سره توحيد پرېخو شرکيات اختيار کړیو. دا مفسرین په دې طریقې سره بیان نه بلا شک بلا شوبه کم خلق چې شهید او بنديان دي او شرک بدعت نه کوي دیوبند کې شرک بدعت نو نشته. نو کم سره چې هغه شرک بدعت ختمای احیاء توحید سنت کوي چې دا اصل لین دے د ته دیوبندې وي دی وخت لري اصل او کنه شرک بدعت کې اخته دی وي دیوبندې ما د دو بندې دی یا در بندې دی دیوبند کې شرک بدعت نشته توحید سنت ته زمونږه کابلین او مشرانو د دیوبند صحیح لار اختیار کړ دا شرک بدعت نه بیان نه کلا جرب دته وې الله وی دی په اخرت کې د صالحینو نه صالح په اخرت کې مراد ته نسوک دے فائز دے یعنی په خپل مراد پورا صالحین الذين لهم الدرجات العلى جلالین وی چاغوله درجی دی بولن دے اغي سره دے. نو نبی علیہ السلام د ملګری صحابه د دې آیات مصداق شو یهود نصارا پټختلی او مشرکین مکه بوتانو ته سیدی کولی داو داوا وا داوا خطا وا نن ډیر مخلوق ته ځان ته عاشق رسول وی بداتو کې اخته دی اغی که مختدی چې بدعات کوي د خدای نبی رسول سلام دښمنی ده شرک کوي د الله دښمنی ده کلا چې ول رب د غاړه کې دا یعنی اسلم نفسک الی الله تعالی فوض امرک یعنی الہی الله ته خپل معاملہ اوس پاره دا خازن جواهر کی وای اخلص دینک او عبادتک لله اخپل عبادت سلسلہ خالص کا اللہ لرا او دا اللہ نما سوا دبل چا بندگی عبادت مکوا د نبی طریقہ اختیار کا اس مخکنی آیات کی دا وئی چې توحید دین د انبیاء او ټولو دے دین د انبیاء او ټولو دے ام کنتم شهدا تاسو حاضر وئی چې یعقوب علیہ السلام ته موت راغے اے ګور نو موت ټول راغل دے سونا انبیاء دی موت راغل دے احادیثو کی بخاری مشکات اهم ذخیره حدیث کی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی انک میت و انهم میتون کل نفس ذائقه الموت مرگ په ټول راغل دی د مرگ نرستو برزخی ژوند هغه د الله علم کې دی چې په کوم طریقې دی نو موږ تل نه یو نو ژوند شته هغه څنګه ژوند دی هغه د الله په علم کې دی احیا و عند ربهم یرزقون عند ربهم کې اشاره وشو چې هغه داسې ژوند نه دی لکه د دنیا کې د بازار تلاړې ویزه سودا راوړم او ډاکټر تخکاره کېږم او دا رنگی اغا ویلد والا تخکاره که گمه چه ویلدیو کی وکی دا بابا دا جوند اغا جوند قیاس مال فارغ ته دا دی قیاس با نکه دی که قیاس نچلیگی چه تا وی دا چل ده دا چل ده قرآن پاک وی ووسا وسیعت کره و بیها پدی بانی بیها زمیر چه تر آجه ده ابن عباس وی کلمه دا توحید او بیزاوی شریف کی وای قاضی بیزاوی وای چې بهان امراد ملت ابراهیمی دی ملت د اسلام دی وصیت کړو په کلمه د توحید ابراهیم علی السلام بنی خپل زامنو تا و یاقوب یاقوب پس طادا د څه مطلب دی یعنی وصا بها ابراهیم بنیه او وصا بها یاقوب بنیه د عبارت لګید نحوا نحو نحو ويعقوب يعقوب عليه السلام د دې آیات تفسیر کې روح المانی لیکي چې دې يهودو نصاراو نبی رسول الله ته وي الست تعلم ته پته نشته ان يعقوب لما مات اوصى بنيه باليهوديه دا روح المانی کې راځي جواهر کې راځي جامع البيان کې راځي یهودوی جن ابراهیم علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام وفات شو نو هغه وصیت دی یهودیت کړو بابا یهود رستی دی نو هغه وصیت د دې څنګه وکړو کی ګوراخ دیو د څه په لاره ځان نه لګیای نو ابراهیم علیہ السلام بچو ته وصیت د توحید کړو یعقوب علیہ السلام چې نو سید دی ابراهیم علیہ السلام اغه وصیت د توحید کړو اکی کول اخ دی او جنه د پوترا ځان نه لګیای فزول خبرې کوي ډرامې کوي یا بنی یا بچړو ان الله استفا الله چون کړه تاسو لپاره دین تاسو ممرای مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یای نو ابراهیم علی السلام وصیت ا یعقوب علی السلام وصیت بچو ته اغه د توحید کړه دې شرک بیان ہے هغه دا چل دے دا چل دے دا دنیا د پرا پرګندو نه ډکا دا وای دا جواب د استفهام انکاری دی یعنی ما کنتم حاضرین یهود تاسو واه حاضر نه وای چې یعقوب علی السلام ته مرګ راغی هغه وصیت چې د څه کړیو هغه وصیت د توحید کړیو دا قران وای دا مصدق دې مخکنو کتابونو فلما تدعون ما تدعون کی کړه اخدهو دروغ وایي ماشاءالله نو استفهام انکاری شو یا استفهام تقریری شو د تقریر سمانا ده تاسو ته نسلن بعد نسلن را رسیدل ده چې یعقوب علی السلام وصیت د توحید کړو فلما تدعون ما تدعون اپا کړه اخدهو کی کړه اخدهو دروغ وایي دا کی کوراخ دیو دا با شیخ القران دی کی کوراخ دیو دا مولا حسین علی وی دا مولا حسین علی په مهنت سره دا دنیا ټوله چمکاو شو وی دی دیوبندی نه دی شرک بدعت بیانې دیوبندی شوی شرک بدعت ته دیوبندیت خو یو بلکې جوړ نه لګي شرک د الله دشمنی دی الله ته کنزل کول دی بخاری کې راځي شتمنی ابن آدم عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم تعزیه کول دی کوم ځای ته بدعت کای نو دغه ته خوب سنت طریقې نو علم نه ته پوسو که سنت طریقه کوم ادا دادا خلاص شو خبره نبات تدونه ما تدونه کول اخ دی او دروغ وای وصیت کړیو په ملت ابراهیمی وصیت کړیو په کلمه د توحید دا معنا ابن عباس کړی دا هغه نبی رسول الله تا چې یعقوب علی السلام د يهوديت وصيت کړو ابراهيم علی السلام د يهوديت وصيت کړو دا اوستش دروغ دي ابراهيم علی السلام په خاطر شوه دي هغه څنګه دا نصيحت وکړو فضل لګي یا بني یا اے بچړو الله چون کړ دې تاسو له پر دین فلا تموتن تاسو ممرای الا وانتم مسلمون مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې مسلمون درجه کامل مراد ده اسی مسلمون نه د نن سبا ډیر خلک ځانته مسلمانان وي عقیده دي شرک دي بدعت دي دروغ وي مسلمین معنی مخلصین په توحید کې مخلصین په عبادت کې دا معنا ابن عباس صحابي کړی ده ان کنتم شهدا آیا تاسو حاضر وای یا استفهام انکاری دی یعنی نو وای هغه وخت کې رستو پیدا یې یا مطلب استفهام تقریری دی یعنی تاسو ته نسلن بعد نسلن د یعقوب علی السلام د ابراهیم علی السلام وصیت رسیدلې دی تاسو دا غینه خلاف لګیا یې غینه خلاف لګیا یې اغه د توحید وصیت کړو فکیف تنسبون الیه ما لا یلوق به دا جلالین کی راضی تسنګ نسبت کوي هغه چې هغه د اغو سره نه خایيږي لکه شرک اغو سره نه خایيږي پیغمبران د هر ګنا نه پاک دي دا چې وای موسی علی السلام سے بہت بڑا ګنا هوا تا دا د علم نه خلاف تا شرقایت خیالی ولو لا دا کتابونه دا قائد هولولا تا ته په پته ولګي انبیا د هر ګنا نه پاک دي صغیره هم کبیره هم آیا تاسو موجود وای از حضرا د مبدل من هو دي از قال لبنیه بدل له د ترکیب شو ترکیب نه بغیر به تا ته پته نه لګي کلا چې حاضر شو یعقوب علی السلام ته موت هر نبی ته موت راغل له کل من علیها فان غریب دی او که خان و ته تیار کا خپل ځان ماشاءالله ماشاءالله ځان نه لګیا نن سبا ځان نه لګیا دي بدعت خورې شرکیات خورې او زه عاشق رسول ما خو دیو بندې ما بابا دیو بندا کې دې نوم دې صحیح اذ قال لبنیه کله چې زامن او ته وې تاسو باندې چا بندگی کوي با من بعدی یعنی من بعد موتی جلالین وې من بعد موتی په ټول انبیاء عمر راغل دې سوا د عیسی علیه السلام نه چې هغه پاسمانونو ژوندې دې پاک جوسا را کوزیږي په پاک جوسا ماشاءالله قران پاک کشته وایزل مؤدت سویلت بی اعظم بن قتلت وایزل نفوس زوجت بیزاوی مدارک دا تفاسیر معنی کوي ان نفوس زوجت قرنت مع صادها دا خاکی جوسا د سره په قیامت پرز بیانې چې خبر نه پورته کیږي دغه جوسا به نه ته به دا غنره نه راشي ودا تا ته ګرانه ده الله ته سګرانه ده الله ته سګرانه ده ځان نه بګوي نیک بندا د مرګ نه پستا خوشحالي ده اوس دغه کیفیت زنه شم بیانولې چې په کمره کې سو دروازې لګي دل دی روشندان شته کنيشته دونه ډوډۍ کم قسم راځي دال چپاتې کنور سو هر خوشحالي شته ځان نه موایا ځان نه موایا ودمه ماتيان دي دومره دروغ وای لکه خزه ته مور وای مور ته خزه نزن دار چا خواته مسا دار چا خواته دا درسونه زمونږ سونه چې کیږي دا ټنګولي دي داسې ها کلا چې زامنو ته او یعقوب علیہ السلام د چا به بندگی کوي پس د مرګ زمانہ ټولو به موږ به بندگی کوو د لاستا ویلا ابای کا الہ دا با اوستا ابای کا د مبدل من هده به زوی وی الہ واحد اغن بدل دے چلتے چلتے نہ ہوا چتن شی سا ہوا الہ واحد الہ دا باوستا ابراہیم اسماعیل اسحاق الہ واحدا یو الہ زکا آبا خو گنو نسمت نم معبودانی گنو پشاند بنو نا نا نا الہ واحدا بدل شو یو الہ گننا نو الہ آبائی کام ابدل منو الہ واحدا غین بدل شو اذ حضر یعقوب الموت مبدل منه اذ قال لبنيه غين بدل شو دا ترکیب لین برابر شو اله واحد ونحن له مسلمون من غيو وقت مسلمون غره خودن کی دا یو سو جملی دی دیننی سبق کې پدې کې ټول خوندونه دي ها لکه مخ کې تیر شو فلا تموتن الا وانتم مسلمون ونحن له مسلمون ونحن له عابدون وهو السميع العليم ونحن له عابدون ونحن له مخلصون دي ترموز واي یعنی منو با ټول پیغمبران مگر جھکیںگے الله کے سامنے دا مطلب منو با ټول پیغمبران مگر جھکیںگے الله کے سامنے ټول پیغمبران به منو سید رکو الله تدا ټول پیغمبران به منو منخد الله پنوم باندې ټول پیغمبران به منو حاضر ناظر با یو الله توي اوس په پوښوي کنا دې توي رموز ونحن له مسلمون دا حال دے جملہ اسمیہ چی حال واقع شی وہ براوڑی نو ونحن له مسلمون کے وہوشتے او دا جملہ ٹولا دا حال دے دفاعل دے نعبدنا ما شاء اللہ او دا فاعل شو پوشلی مطلب بانی عبادت باد الله کو حال دا دے چی اللہ تب غر ایک دو یعنی زمان عبادت مقرون بیدے عبادت زمان اخلاص سرا دا اللہ یو والی سرا دا دی ابن عباس تفسیر شو تلک امتن جواب دو شبہ دے شبہ داوا جواہر کی رازی چه منگا د پیغمبرانو بچیو هم بخشے جائیں گے دا کوران دا کورے نجاست دا پورے منگ دا انبیاءو بچیو منگ با بخلے کیگو ابو جہل دا ابراہیم علیہ السلام نسیو و اوس پوری پا عذاب کی سوزی شپیو کروزی شپیو کروزی پا نسبت باونش دا موږ ټول د آدم علیه السلام بچی یو چې دا هغه بچی یو ا بچکیږي به خامخا نو بیا د عبادتونو د څه ضرورت دی دا دیته دغه آزاده پالټي وي او ته که چاله به اوټ ورکوي زه آزاد پالټی سره یم دین آزاد ونحن له مسلمون تلک امت جواب د شبهې دی زمون پلرونه نیکونه پیغمبرانو لہذا مونږ به وبخلې شو انتظار وکه تلک امت دا یو ډله و د انبیاو قد خلت خلت په معنی د مزد ته تیر وتل لا دغه ډلې لا ما کسبت دی چغه توحید دے ولکم تاسلو پارا جلالین وی خطاب یہود تا دے تاسلو پارا ما کسب تون دے مطلب دادے مقصود د دینه تعرض دے اہلی کتاب ہوتا مقصود د دینه تعرض دے اہلی عرب ہوتا چ دعوت ملت ابراہیمی کئی او فی کل طائفت منهم شرکا ہر طائفے کی شرک تے یہود عزیر علیہ السلام عبادت کئی حاضر ناظر گنی نصارا دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت کئی حاضر ناظری گنی عرب چی دے نو دو بتانو عبادت کئی حاضر ناظری گنی لکھ مطلب دا دے تعرض دے پہلی کتابو او پہ عربو اللذین یدعونا اتباعو دعوت اتباع دا دے پیغمبرانو فین فی کل طائفت من شرکن ہر طائفہ کی شرک تے فاليهود قالوا عزير بن الله والنصارى المسيح بن الله عرب چې دي عبادت الاصنام هغه د بوتانو عبادت کوي وقالوا الملائكه بنات الله دا روح المانی کې راځي وای ملائکه د الله لونه دي دا خبره ده ځان لونه نه ثابتې اذا بشر احدهم بالنساء که زیر ملاو شو وتا په انسا خزي په زیر اخلي امسا اذا دي خکار کړي دي ان کا اخوالو منو یک چریالو ای جمال غوری ولی جات کې شوی دی کنه مال غوړي تاله غوړي کا دې خکړ دې تاله سړي د کلی بکواسي دې د سوی دې بکواسي وای کور کې لورو شونه د زوی په نسبت زیات خوشاله شه یا خلق ما یشاء الله یا هبل من یشاء ویناسا ایناس مخک که بزرکور بانی او سه چلشته حدیث که راضی دی چاکور که اول جنه و شو دا زنانه مبارک دا نو دو پس دنگ واقسته تل غوری دا کار دی خکر دی دا خلیه دی بکواسی دیتی وی قرآن واورا گل باشی قرآن واورا گل باشی علماء دا تفسیر چه تفسیر کئی پدی که در زن ننه جوڑی تحریف نه کوي تحریف سره سره کافر کیږي او کار يهودو کړو د بساب سوتر ترجمه کوي مخلوق سميږي په دغه ميږي د زما ورشو کميږي اکثر ګوري کاروباري خلک ته ولا تسالون ولكم خطاب يهودو ته دي تاسو له ما کسبتم مقصود د دینه تعرض دي په اهلي کتابو اپا عرب بانی چه دعوت ملت ابراهیمی کئی و هر طائفہ کی شرک تے نو یہود وی عزیر ابن اللہ نصارا وی مسیح ابن اللہ عرب عبدالاسلام اد بوتان عبادت اوکو وقال والملائکت بنات اللہ آن نو دا ملیکی اللہ لونہ دی دفت سقبر دا دیتا چنگوین خان دی دلوی فضل لی گیا دی اخبر بکار کلک تی اللہ چی چاہتا ہے دیتو کی اغسم شی اغسم شی اغسم شی یو زمانہ کی زمان درس چی دے سکسانو باوری دو دی قبائلو اغا مردی کل با زمان درس نو زبا لارم چرتا دا مدرسی پا کار بانی اغا بچرال جلل بای یا خدا جلل بای جلل بھائی ذہن کی کے ناستا دیو تنور سو بیا نہیں وقالو یہود دو مدینے ہوئے کونو ہودا یہودیان شای اے ہاں نن دنیای تعلیم پسی مٹے رنگختی دی آغا چاس خکینی پاسی چی سوک پکی منکر دا حدیث تی سوک منکر دا ختم نبوت تی سوک منکر دا صحابه او دی سوک منکر دا ایمه که بارو دی او سر کینی پاسی اقا سر واخلی اقا سر وقالو مراتنا یهود دو مدینی دی اویلو یهود دو مدینی کونو هودا شی یهودیان تحت دو په هدایت بشای دا تحت دو دو دوارو سر لگی وقالو نصارا اویلو نصارا د نجران جلالین د نصارا مانا نصارا د نجران او اویل نصارا د نجران کونو نصارا تحت دو جواب د امر مجزومی تیجتا خطا نشی بیزایوی تحت دو جواب د امر دے چی کونو دے یهودوی کونو دا تحت دو نصارا د نجران وی کونو نصارا تحت دو ابن عباس وی تحت دو من الضلالتی دا نصارا دا نجران مراد دی ما شاء الله زه جمعه پر ربانی ماس پخین نا ما زگر ناواخت پوری عربو تا درس کن دا بخاری مسند ابو حنیفه شمایلی ترمیزی داسی نور دا حدیث و کتابونا نو آقا کسان چی اوری نو صد نجران دی صد ناجیری دی صد شام سوری دی او سه کسان د بل زیدی اغا اوری لکه دا در سوری اغا موری دما خیال سره چې د بخاری ختم که اغو خپل لیش راولی گه چه ستا درس د بخاری منگ دل تا واوری ده نو چی سو کسانو گوره اوس لری آواز رسی خوشحالی گی دعا درخواست کئی لیکن دل تا دا بازی پکی یا اللہ چت چاہتا ہدایت نہ ورکایا اگر پہ ہدایت کی گی نا یہود باوی کونو ہودا تحت دو مراد داو چہ ہدایت زمانگ دین دینو مسلمانان خسک ہو رہے اول نصارا دا نجران یعنی کونو نصارا تحت دو دا جواب دا عمر دے نون پکی حضب شوئے تحت دو نبنوئے نفی مسائل چې سونه قران کې چلیږي زاغه هر ځای بیانومه او یا زم نبی بل ملت ابراهیم حنیفا دا ملت منسوب دی نحوی بلاغت کتابونه دا بوي ملت منسوب دی دا سی وای طالبان نتبعو ملت ابراهیم نتبعو فعل فاعل دی ملت ابراهیم مضاف مضاف الیہ دا بچ دی غیر پر مفعول به شی نو کته ملت وای نو داسی به وای نتبعو ملت دا به زوی کی راضی او کته پر رفع سره ملت وای نو به زوی کی وای بیا بداسی وای چې ملته ملتنا مبتدا خبر ملته ملتنا داغو ملت زمنگا ملت یا کسو کا بیزاوی وائی ملتنا ملته ملت زمنگا ملت داغ دے دا سمرا خوگی خبری دی خب طریقی سر آوری را پور تا بشیوی دا چل دے دا چل دے دا چل دے خدای بندہ زان دی اسی که گندا زان دی که اسی گندا سو کار کئی اگا کار نمو باسا پخپل اغا کار تکینا اغا کار لپارا مجمکی زان نن باسا زان نن باسا بلکی ملت دی ابراهیمو پیو طرف نو دو مشرکانونا نو دو مشرکانونا بیزاوی کیوی دا تحروز دی پچا بانی پاہلی کتابو بانی دارنگی پاغا نورو بانی فا انهم یدعونا اتباع ملتی یهود نصارا مشرکین مکہ دعوی کئی دی اتباع ملت ابراهیم و هم مشرکونا بیزاوی کیوئی پخپن مشرکان دی نو شرک خاون سرنگی نجات بمومی اوز دا بخلق خبرائی تنگی گی بنا تنگی گی بنا علم بطیر پاتی وائی ززورشنا پنوی کل بدلو ما دسی وایا لکه دا نبی اتباع کی خونده ادا د بلچا په اتباع کې خراب ژوند دی ولې نه پوهیږي او ما کانا من المشرکین اغه نو د مشرکانو نه نو په یهودو نه سره رد شو او په مشرکین مکه اغه به زمونږ د بوتان چې د چادي اغه حاضر ناظر دي دو مونږ ته ګوري دو مونږ ته ګوري بخاری کی راضی نبی علیہ السلام فرمائلا آخری ٹیم کی وی لعلی شاید زا یعنی تاسونینم بعد عامی حازا لعلی لا اراکم بعد عامی حازا عام ذخیر حدیث کی راضی شاید دی کال نباد بیا تاسو زونینم واضح شو کنا نوزر علیہ السلام د سلو کال نپس تا اللہ جو دیکھا وستا سونه و خوش وی رز یا نیمه قرآن سره و کمینا پیغمبر دروغ نوی چه سلو کالو تا یو رز وی دا خود تبا لیگیا یقا خونده لیگیا اللہ دروغ نوی چه پاقا یو رز تیرا شوی اللہ وی سل کی کلاخ دیوزان نلیگیا قرآن مخکی که دا خپل رنه و گرزوا نو صاحب کافو تا پتا نوا چه زمانگا سونه وقت شوی ده الله و انها لپاس ادری سوا کالا اغوی زمان رسوی انیما منو من دی جوان دی دی وده دی وده دی وده دی عزیر علیہ السلام تا اللہ و استرسونا و خوشو یا رز یا انیما دینا سا معلوم شوا دینا دا معلوم شوا چی دنیا نلارا غطا پتا نیچ دنیا سو ڈانگا دا وائرس چی دے کرونا راغل دا و کنا څوک مړ شو سچارو شو ایس پته نشته کور ناخی ایس پته نشته تا رز شوی دا یعنی ما اوی زما رز شوی دا یعنی ما اللہ وی سل کالستا وی شو نا عزیر علیہ السلام دروغ وی نا قرآن دروغ وی او نا اللہ دروغ وی دروغ چوی دا مشرک وی زن نلیگیا دے هر سن خبر دے اخکاری دا خدای صفت بندل ورکای دا غوجون دے انتا خیستا ادا مماتیانی تش دروغ وی کنه پر تنونو بانی دروغ وی منونه نه پر تنونو دروغ وی قولو وای او ایتاسو اے مسلمانانو زمان ایمان دے پا اللہ جلالین کیوئی دا خطاب مومنانو سرشو زمان ایمان دے پا اللہ یعنی پا یووالی دا اللہ مکی قریشو پا اللہ ایمانو خو یووالی بانی نو شرکانی پیدا کریو حضر علیہ السلام تا یهود حاضر ناظر علیم الغیب باوی معبود باوی نصارا عیسی علیہ السلام تا نو دا ایمان نده دا شرک ته دا سده دا شرک ته او آئے زمانگ ایمان ده پا اللہ او پاغی جنادل شوی دی منگتا از زمانگ ایمان ده پاغی جنادل شوی دی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسباط علیهم السلام وما اوتی موسیٰ داد چا سر لگی قولو آمنا بما اوتی موسیٰ د چې عبارت تا برابر کم بس ته پوه شه سچ شو سچ شو سچ شو نحو قولوا آمنا بالله قولوا ما انزل الينا قولوا نؤمن بما انزل الى ابراهيم قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بما اوتي موسى موسى عليه السلام عيسى عليه السلام پیغمبران ټول يهودي یو لمنی بل را چه پنی نو اللہ لاس گنی زن لیگیا دا مخلوق ټول گمراه شوی دی وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون زمونږ ایمان دی پاغه جوړ کړی شوی دی انبیاء او تامر ربهم دی جانب رب دونا لا نفرق من احد منهم موږ به جدای نه راوالو په ما بیند یو منهم د دې رسولانو نا نو یهود عزیر علیہ السلام منی یهود عیسیٰ علیہ السلام نمانی نصارا عیسیٰ علیہ السلام منی لیکن نصارا یعنی نبی علیہ السلام نمانی دارنگی نورم نمانی نو نحن لہو مسلمون دا جملہ مقصودی دا ایمان پٹولو پیغمبرانو برانو مگر جھکیں گے اللہ کے سامنے سجدی رکو گانی با اللہ تکو پرون یو موبایل کې مې وکتل یو پیر ناشته ممبر شریف تریز دی بیراب سره صفونه د جمعات ښکاریږي امریدان واړه دي که زاړه دي ګرم دي که ساړه دي دا غوردانګي وای په جمعات کې پورته کیږي را لګي عزیز پیر صاحب ته سجده کوي پیر رسیدل دی بابا پته بد تولگی هوخ به نوری داسنا چې جنت بلکې ووري بیا به ووري غلط شه بخیا دا د يهوديانو تاریخ دی مخلوق کې رایج شوی د قران حدیث در سره خلق سمیږي لکه باران سره د امریز مکی ژوندۍ کیږي د قران په درس سره ان شاء الله مرزونه ژوندۍ کیږي لا نفرق من بفرق نکو پما بند اچا د پیغمبرانو نا کما فرق اهل الكتاب لک اهل کتاب تفریق کو فامنوا ببعض وكفروا ببعض سيومن سيومن له بل نؤمن بهم جميعا دا روح المانی تفسیر کبیر الفاظ دی زمان ایمان با پټولو پیغمبرانو یو و نحن له مسلمون دا جمله مقصود دا مسلمون معنی مخلصون دا د بیزاوی د جواهر د دې کتابونو او تفسیرونو خلاصه دا نو بعض المانی بعض المانی نو دا ستاسو مطلب دی ګنې دا د اګرور مولیانو چې یو یو وای بل بل وای تاسو بل هغه راي نو ټول پیغمبران به مني نو ټول صحابه به مني داسې نه چې علي صاحب له مني د نورو درې واړو له راچه پاڼي دا ته دا سبق چا ښودل دی خو ټول اولیا دي دا خو ټول نیکان دي دا خو ټول خلفای راشدین دي او غلط ځای کې ناستی هر ځای کې مکینا دا ټول به مني مولانا روم صاحب وای او سړی راغې شاګرد ته وای شاګردا جی هغه تاخ کی کتاب دی هغه تاخ کی شیشه ده راوړه اغه سره بینگا او شاګرد بینگا دي ته وی چې یو شی او ته دوخ کاریږي ته دې سترګو کې داسې دا ګوته دا ذکر نو بیا به ګن شیخ کاریږي دي ته بینگا وي بینگا پن خنه دي روغواله خده گفته استاد احوال را کندرا استاد شاگر احوال چپاتا ہوئی بینگاتا دن را شاگراغه جی تو سی کیا اخده ہو آغا شیشا پتاخ که در آونا د منډه کړه چې وی کتل نو شیشه یو خو هغه ته دوه ښکاری دي ځکه هغه بینګاو یو استاد یې کړلې او کومه شیشه راوړم شیشه خو یو ده جی دوه دي نه جی یو ده هو نه جی دوه دي بس استاد پوه شو دی بینګا دی داسې دی بینګا دی تا ته پیغمبران جدا ښکاره شو دا ټول یو شی دی تا ته صحابه جدا ښکاره شو دا ټول یو شی دی دارنگی ایمه کبار محدثین دا ټول اولیا دی تا ته دوه ښکاری کی دا دوه نه دی دا یو دی ځکه دو میشن یو دی هغه وی دوه دی ته یو دا استاد جی اسد نه ل مذاق نه کر او دا ګټه واخلا سو کوم وی دا دی یو شیشې لروا چوا دی غړتا ک دی غړتا تا خوخه چې په کوم غرب وباسي هو بل برو غراوړي مولانا روم وای دلار گټه روا چولا په احتیاط سره اغه ایس طرف شیشې ته نو پکې هغه دوړه ماتې شوې شیشه یک بودو و چشم دو نمود چون شکستان شیشه ران دیگر نبود شیشه یا و دغه په نظر کې دو ایز کاغه بینگاو نو حقیقت کې دو نوی خوده بینگاو نو یهود و نصارا و مشرکین مکه دا بینگاو پوښلي بازي منل بازي نه منل شیشه چې رواج جوړه ګټه ولا ماته شو بیا وی وای دا خو دواړه ماته شو خو ما خو ته د وی د دونه دی یو ودا یو ودا اعظم نبی صلی الله علیه وسلم فین امنو کدو ایمان راوړو په مثل دا غي چې تاسو ایمان راوړې دي فقد اهتدوا دو په هدایت شو آیات نه معلومه شو دا د صحابه او ټولګه بیان نه ما په دې د ټول قران آیاتونه جمع کړیو کدو ایمان راوړو په مثال دا وی چې تاسو ایمان راوړ دې فقد اهتدوا دو په هدایت شو د آیت نمبر 137 نه معلومه شو چې صحابه معیار د حق دې صحابه معیار د حق دې نو اوتو پوتو والا را پورته شو چې کوم صحابه ته کندل کوي دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا زه ډېر زوتو ما کدو ایمان راوړو په مثل دا غي چې تاسو ایمان راوړې دي اے صحابه مسلمانانو ملګرو د نبی نو تو په هدایت شو وان تولو کدا خلک وګرځید نو دا ټول په ضد کې دي فما هم الا في خلاف وعداوه دو په خلاف کې دي په عداوت کې دي ولیسو من طلب الحق في شيء دا د مدارک الفاظ دي دو په طلب د حق کې نه دي دا ټول دروغ جن دي بابا نن دنیا ټول فل دا کړ د دینه تیار ده نزان سره رڼا واخل قران رڼا ده په دې رو خلق په کوه تبستړې کېږي تا ته به تکلیف رسیږي خو ته به هغه تکلیف ته نه ګورې ته به د نبی علیه السلام لارې ته ګورې چې د هغه لار دا وه توحید سنت شرک بدعت نه وان تولو کدو وګرځېده فانما هم فی شقاق دو په ضد کې دي شقاق معنی مخالفت یعنی ضد د دو غرض طلب د دین نه دی انخیاد د حق نه دی انما عرض او غرض هم د دو غرض منازعه ده او اظهار د عداوت ته د مضمون چې ما سوې دا په تفسیر کبیر کې په دقه الفاظ راځي د الله په کتاب کې تحریف بنه کوي هغه يهود کو ته بنه کوي د شرک بدعت خواندان تحریف کوي کوي کنه انما انا بشر مثلكم انما انا انما انا دا مستحریف شو زه خو زیما بشر هوتا سی اګور الټا شو دا شرک چې اختی کنه دا غد د قیسابی د سې دی زینو به تا خو هم ته هریان شي د رفض والا د قران آیاتونو کی تحریف کای کدو ګرځې د دو پزت کی دی فسیکفی کهم الله سیکفی کا سیکفی کا فعل شو کا مفعول اول شو او هم جو مفعول ثانی کا الله فاعل دے رسته را وړي دي کله فعل سره ضمیر وي د مفعول متصل وي نو فاعل تو رسته کړه دلته رسته شو قاعده شو او هو السميع العليم جمله مقصودیه ده کدو مخواړو د پزت کې مبتلا دي د زد خاون او ته پوتي وي د زد خاون خرافات غري د زد خاون جوړ ټول کې تفسیر بر رائے کې جوګار بیګار دته جوګاړي وای دته بیګاړي وای او هو السميع العليم دا یو ځل فوره نه دا دومره ځلې چې وای دا د توحید سبق بیان نه ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ونحن له عابدون وهو السميع العليم ونحن له مخلصون دا مقصودی جمله دی انبیاء بمنی دا عمر غریب بمنی او عبادت بس صرف د الله کای دا ترس شو صبغه الله نصارا اوس غ دستور شاه عبد القادر سی بو موزه القران کی رحمه الله چې څوک به په خپل دین کې داخلاو نو زرد رنگ به جوړ کو او داغه په کپړو به رنگ واچو و دې نصرانی شو دسه شو نصرانی شو دې نصرانی شو بابا غ رنگ بیا بلری شي خدان درون رنگ چراغ کنه سن ختم شو اندرون سم شو ختم غم شو جنگ احد کې پیغمبر اسلام 70 نه زیات گزارونه د تیر د غشو شو هغه ګولای نه وی نو چې کله کافرو په پیغمبر اسلام گزار کاو نو یو تنو ابو منس کې ودرېد اګه بیل اسلام باندې غشه چې هغه به غرزاو نو د الله سداسي ک هغه شه براته په دبه لګید تا عاشق رسول او پیجند ورزاده دا گزار را دی پلی چلے گی خوگیدنا بابا دی تاشق وی دا گوتو نواخلا دی ترخ پوری دا ټول غشی ہو لگی تر دی سپغز کیوں غشی لگی دلیو دا والی بخاری کی رازی وقا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بچکا ہو ادیزان تا مسلمان وی ملگرے دی یہود و نصاراو دی وی ملگرے دی مشرکین دی ازه مسلمانی مجی ډیره خدای ډیره خدای مسلمان کاکا مرګ نه باد وستا اسلام تا ته مخامخ شي بیا ته موبایل کار نه کوي ځان نه لګي صبغه الله رنگ کې با له پاسه پیو ورځو نو صحابي رنگ شو دالی چټول شل شو وقا به النبي صلی الله علیه وسلم نبی بچک نبی بچک بل صحابی چې ګوري نبی علیہ السلام باندې گزارو شو د غشي نو یو دم کوپی وو برتا ځکه نبی علیہ السلام داسې ځای کې وو چې دې صحابی ټوپ نه وې ولې نو هغه شه په نبی علیہ السلام لګید نو ټوپ یې کو هغه غشه هغه په خپل سینه واغسه سبحان الله سبحان الله دې ته عاشق رسول وای دې ته عاشق رسول وای نو دغه عاشقانو ته چې کنزل کوي کنه کنزل مار پالټي ا مسلمان نه ا مسلمان دي تا کوڅه ډب مسلمان وای کوڅه ډب آیات تا ګورا تب ان شاء الله پوشي صبغه الله دا منصوب دی د دې عامل محذوف دی صبغه الله معنا صدا قبلنا صبغه الله مراد پدې سره دین د الله دی چې فطرت کې دا غفروت ته عقیده د توحید صبغه الله پرنګ سنه کې رنگ بلری شي رنگ سره زنګو راضی بیا جنگ هم راضی دا رنگ دی د صحابه یو صحابي باندې کافر گزارو کو دی ولو په منځ کې د سینې نه وته الله اکبر چې وته ناوینه او بایده فواره دا حدیثو که رازی آقا صحابی آقا وینه رواق استا پا دی مخی او مخل اخپل وینه ابی ای دا تکه اوی حدیث که رازی فزتو و رب الكعبا زما دی پا رب دا کعبی قسمی زه کامیاب شو ما سنگ کامیاب شو هم مرگ را غی پی نه نه آقای پوشو چه دقا مرگ جنت تبیعی ماشاءالله د الله په توفیق کې سار نزلی گیای ما پا دی زوف بیمارای که پر اون زمان تبا و ما واتا گولای خوریل دی چه ما درس پاتی نشی سارم دغسی خوریلی دی وای خدایا دا څنګه پته ولګېدل او دا عشق د کمه راغې دا چې کوم استاد سره پاتې شي بیا هغه کی بیا هغه شیخ القرآن د پنډه به درس کو تعلیم القرآن جمعه دالان کې جیمی کې نو یو ورځ غورغوشتو بابا راوسته مونږ ناستو غالبا د هغې نه بعد شپېته کاله پوره شو هغه راغې نو ورته یې ووی چې ته بیان وکړه هغه ما نه بیان نه کی داسې حد ته رسېدلی و هغه مولانا رسول خان چې ابراهیم الله دا امزولی و ما چې تپوس وکړو مې مولانا رسول خان صاحب تا نه مشر دی غورغوشتو کې مې چې تپوس وکړو د هغه په جومات کې وی نه هغه ما نه مشر هغه ما نه مشر شیخ القرآن ورته لاډ سپیکر سم کړو شپېته کاله وشو نو بابا شیخ نصیر الدین غورغوشتوي ډېر ښه انسان هغه رو رو درس وکړو مونږ ته واورېده خو مونږ پرې پوهېدو نه نو واعبد ربک حتی یاتیک الیقین عبادت د رب کوه چې یقین راشي نو څه مطلب بیا پرېږده امام بخاری کتاب التفسیر کې د دې آیات وایي قال سالم الیقین هو الموت یقین نمراد موت صبغة الله دا رنگ اندرون کې اولگی چسکا دا تعرض دے پہلی کتابو چاہو شرک کو دا بیزاوی کی رازی دا بیزاوی شریف کی رازی صبغة الله سوگ دے غرا دا لانا پیتی بار دا رنگا یعنی ما احسن صبغتم من صبغته بیزاوی کی وی دا اللہ دا رنگ نه دا چا رنگ خیسته نه دی نو صحابه او تا دا نبی پا ذریعی بانی رنگ ملاو شو نو چه رنگ ملاو شو زنگ ختم شو نو زنگ خرس که او رنگ واقست ده دا دیتا سودا گیری وی زنگ ختم که کفر شرک رنگ واقست ده نو دا نبی پا ملگرتیا که زنگ ختم شو رنگ راغه نو داسې بدبخته خلک ته چې هغو صحابو ته کنزل کوي لګیا دي ډبل خان ورته وایي ونحنو له عابدون مونږ د الله عبادت کوو دا جمله مقصودی ده منو به ټول پیغمبران او عبادت به یو د الله کوو ماشاءالله ماشاءالله دوبه الین کوی تات نه اوس ټلیفون وکړو یو ملګري یعنی وی مونږ درس واورېده اتره زما بیمار دی شیرګړ کې هغه لپاره وی دعا وکړې او دلته ټول ملګري د قرآن درس اوري او مونږ ټول روزګار خېل یو مونږ ټول داسې وخت کې خبره راغله چې زمونږ درس شروع دی خلک ټول روزګار شو ټول روزګار شو قل وایا زما نبی اتحاجوننا تاسو مونږ سره جنگ کوي په بار د الله بیزاوی شریف کې د اتحاجون معنا پتوجا دلون سره کړل اتحاجوننا اتجادلوننا آیا ما سره جنگ کوي په یووالی د الله هغه زما رب دې ستاسو رب دې لنا مالنا ولکم اعمالکم مونږ لپاره زمونږ عملونه تاسو له ستاسو عملونه ونحن له مخلصون دا جمله مقصودی ده عبادت کې امنلو کې بعد الله اخلاص کوو نن د نوم مسلمان پر منل خو پرېږي ده د پردی کار یې خپل که وی ته چېرته ځې جنت ته بس ته به لاړ شي انشاءالله ته به ورسېږي ستا ملګري نور هم رسېدلي دي ونحن له مخلصون اتحاجوننا خطاب یهودو ته دی نصاراو ته دی ما سره جنگ کوي په دین د الله کې فی الله فی دین الله مضاف مقدر دی یا دین د الله قرب د الله مونږ لپاره ستاسو مونږ لپاره زمونږ عمل تاسو لستاسو ماشاءالله د دې آیات تفسیر کې بیزاوی او لفظ لیکلی دی چې الله پاک نبی علیہ السلام نبی کو په عربو کې تاسو نه لکه یهود نصارا نه نو اهلی کتاب ووی یعنی انبیاء زمونږ نه دي زمونږ قوم نه دي نو کته نبی وې نو ته به زمنګ نبی لکه د يهودو نبوي نو فنزلت د آیات راغې دا به زاوی کې د قصې راځي ام تقولون آیات اسوای چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب والاسبات علیهم السلام کانو هودن او نصارا تاسو یې غا يهوديانو يهوديانو بوي غا يهوديانو نصارا بوي انبیاء نصارا د سونه دروغ دي ها د سونه دروغ دي د دروغ هم صحدي کنه زمان نبی وایا انتم اعلم آیات سو خپو گئی یا الله ام الله پس توا دے انتم اعلم ام الله اعلم دا ولګید انتم اعلم ام الله اعلم ابن عباس وقد اخبر الله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا آیات تیر شو ابراهیم علیہ السلام نه یهودی او نه نصرانی او ځکه یهود نصارا رسی دي انتم اعلمو ابن عباس وی بدینهم آیا تاسو خپویږئ په دین داغو ام الله اعلمو یا الله خپویږئ په دین داغو مونږ ته الله خبر راکه ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا زما نبی وایا څوک دې غړ ظالم دغه چانه چې شهادت پټي شهادت چې پټي هغه ډېر لوی ملعون انساني نو يهود ته پته وا چې د نبی عليه السلام دین سجته لیکن هغه شهادت پټ کړو نو شهادت پټ کی هغه ذلیل شي شهادت سره د بل حق ادا کی ومن ازلم څوک دې غړ ظالم لک لا حدا ازلم منه دنه غټ ظالم نشته ده ممن دا غچانا ختم شهادتن چې شهادت پټک د دې آیات تفسیر کې امام رازی لیکي فخر الدین شهادت التورات او انجیل علی الانبیاء شهادت التورات او انجیل په انبیاء ده وکانو علی التوحید او ټول په توحید باندې و څوک دې غټ ظالم دغه چانه چې شهادت پټي هغه څخه د چا شهادت د الله او الله غافل نه دی ستاسو د عمل نه تلک امتون دا مخکې تیر شو بیا یې ولې ووي دا څوک چې تقریر واز کوي څه خبره وکړي اخر کې چې بیا بس کوي نو بیا هغه خبره وکړي چې ذهن کې کینی دا تکرار شنیع نه دی د دې آیات تفصیل کې بیضاوی لیکلی روحلمانی هما بیضاوی ډیر په خاطر شه روحلمانی تقریبا دا 200 کال کیږي الله وايي دا تقریر د ما تقدمه ده لپاره د مبالغې په بزن بچکولو کې په طبیعتونو کې فخر بابا او دا پروت ته فخر په دغه علم پلار بچاو بادشاہونو سے چلو شو بادشاہونو سے چلو شو ماشاءاللہ دا یو امت تے چی تیر وقت لہا ما کسبت دا امت چی سامل کردے غدا غو شو ولکم ما کسبتم تاسو لاغا چی تاسو کسب کردے چی غا شرک تے ولا تسألونا عما کانو یعملون تاسو نبتفوس نکی گی دا غو دا عمل او غو نبتفوس نکی گی ستاسو دا عمل داود عمل تاسو نه تپوس نشته تاسو د عمل داونه تپوس نشته سچې کری هغه بری به سپاره خلاص شوا په 141 نمبر آیات باندې سيقول صباح او شوبه تمه دا په درمیان کې ذکر د امور سلاسه او شو شوبه سامنا تحویل د قبله د بسار بیانو دا اوس د کویتا دوبای کویتا العین ملګرو ټلیفون کو چې موږ اورو از مونږ تر بیمار دی وی غیله دعا وکای ریاض نه یو مسجد راغی ها سعودي عرب ریاض نه سی وی ټول له دعا وکای څوک مړ دی هغه له دعا وکای څوک مړ دی هغه له دعا وکای څوک بیمار دی هغه له الله شفای کامله عاجله نصیب کی زمونږ مشایخ د الله اولیاء علما الله دې داوود درجات بلند کی چا چا چې د الله د دین خدمت کړ دی هغه قبرونو کې دی الله د هغه درجات بلند کړي الله دې په رحم او کرم وکړي زما صحت ښه نه دعا وکړه الله زما صحت ښه کړي چا د دعا درخواست کړ دی کم نه کړ دی ټول لپاره دعا وکړي الله پاک دې ملک کې آئنده شریعت لپاره لار جوړ کړي الله دې غیله اسباب جوړ کړي څوک په غلط روان دي الله پاک دې سم کړي څوک د دې اورېدو متعلق پراپرګنډ کوي الله دې سم کړي اګه د سمېدو قابل نه الله په پوه دې نو هغه کار وسره وکړي چې الله څخه پوهیږي وصلی الله تعالی علی آخر محمد وآل محمد ستړی شو.